الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آخری حصہ د سورۃ النساء کې زواجر او خاص کر د منافقین لپاره چې سمخ کې بیان شیو او سیدل ته بیان کړل چې الذین یتخذون الکافرین اولیاء یو دا چې کافرانو سره دوستی کوي ایبتغون عندهم العزتا او دی سر طلب کی دا عزت او درم الذین تربصون بکم تاست انتظار کی جس چل وکی او سلورم قالو لم نستحوذ علیکم کافران تویمونگا خستاسون چاپی رگر دی او بینزم ونمناکم من المومن داش پغم ذکر کوي چې ان المنافقین یخادعون الله منافقان الله سره ټګي کوي اته کې و سره کوي تر دې خپل خیال الله سره دوکا نشي کېږي ټګي نشي کېږي ځکه دوکا ته وي چې یو بندتا خله یو سره درزا خبرې کوي د خوشاله خبرې کوي او فضل کې دی بل سي هغه باندې یو نه پوي هغه ستا خپلې ته ګوري ستا چاله کې ته ګوري ستا پکې پستی ته ګوري دا وایي چې دا بالکل زما مخلص مرګره ده از زړه نه خبر نه خبر کړه نو زوکه شي اللہ نبو لعزت خود جبینا او دزرنا دار سن خبر دی ناغس رو سوک دوکاو ٹاگی نشکو لی خدا دا منافقان اخپل خیال لی چیدی هر یو عمل کئی ناغر ٹول ڈٹا گئے او دوکی دا پار دی کمونز کئی نمخ کارا اللہ تا حاضری کول دا کور تراتللو منځو داس کولو ډیر پابند دی سره چې الله تزان فکر کوي چې موږ ستای عبادت کوو او د زړه نه په نه کنا ولې دا کار ټول د ریاضه خلق زان خو دل دی تاسو کې نور عبادت دی کوز الله په نوم باندې خپل مال کې سوی سور کې سخیر خیرات کوي ټوله ریاکاری ده خلق زان خوځل خپل نوم کول دي شهرت کول دي دې ده بار او ظاهر کې خلق زداخ کار کوي چې دامونګه د الله دین خدمت کو او په خپل زانم کړو پیسې هم لګو اسه غنکی کی وی ښا انور د زلون خدا زنه دي کنه ښا رضا پکې د الله نشتا ټول عبادت منافقانو داست دنیایي مطلبونه دي دنیایي غرضونه دي او خلق سره ځان برابرول دي او سره سیالي کول دي فارسی خیال زاده چې بس الله امر رضا شو دا کارو موشو هغه کارو موشو او دا سوره بقره کې تیر شو یو خاضعون معنا قرطبی کړي و چې مخازع ستوي چې تعملو بما امرک الله عمل هغه څه کې چې څنګه الله حکم کړی چې اقیم الصلاۃ و آت الزکات هغه څه عمل کړي قرآن موافق وتطلب غیره مطلب دې بل څوک دې مطلب دې الله نه دې مطلب دې بل څه دې مطلب دې مال دې او د دنیا عزت ته د دنیا شهرت ته او خلقو کې خپل پوزیشن قائمول تعملو بما امرک الله عمل خوکه چلا دا سوی نی دی رکو بے منبکو زکات بورکو روجو بنی سو حج بکو وطلب غیرہو مطلب دی دا اللہ رضا ندا مطلب دی دا اللہ نیر ندا مطلب دی دنیا دا بس ان المنافقین یخادعون اللہ بشکان دا منافقان تکی کئی دا اللہ سرا پخپل خیال کے چکن اللہ زمونگا پچال چلن نپوئی اللہ زمونگا دی زرد رازن نانا دے خبر او بس اغوی چی دا خزما خبن دیان دیو گور منز گزار دیو دیر فخلق دیو وہو خادعهم اللہ والا سزا ورکی زکر دو کی خوش ثواب نہیں تٹگے خو ثواب نہیں دغی سزائی اللہ والا دی سزا اور گئی اگر سزا دو قسمہ دا یو پا دنیا کی دا یو پا آخرت کی دنیا کی دا دا چھتا دی اگر ٹگی مگی با خلق و تخکار شی دا سوا خبر آشی چھ خلق با تینا خبر شی خدا دی چې دمر ځان کړی او دمر خدمت کړی در دنیا لپاره کړی الله رضا پکې نشته خدا کوم وخت کې ښکار جو خلق ته دا چې کله دې کافرانو سره کې ناستو او سره تعلق او سره دوا سلام جوړ کړو نو خلق ته معلوم شو ګورو ته نو دا خود دنیا سزا شو چه رسوا شو پا خلقو که ادویم دا آخرت سزا دا چه کل دی روانی مومنانو سر یو ده روان بی اگی سر با اقبل رناگانی دی سر با اقبل رناگانی اخوشال بکھا او کل چه چوک لورشی کنا چل تا جدائی رازی یو طرف ته جنت ته بل بل جهنم ده دغه ځای کې وزیر انا ملش د قصبت یارو کې پاتې شي ادي مؤمنانو توازنه کوي چې مونږ ته صبر وکړي مونږ ته صبر وکړي چې مونږ تاسو نه رڼا راوخ او دی وو ته وویل شي چې دنیا ته لاړ شي دا رڼا لته نه ده دلته کې نشته واپس لارشه وراکم دنیا تا دنیا تا چه تراتلیش بس دغا داغی غٹاگیخ کارش وخا اللہ والا سزا ورکلا چه بس تا عمل داسه و چطر مرے پوری و اپل نو نبت تر دغا دے پوری کارشو برانا کرالی انور برانا نیتا سرا وهو خادعهم اللہ و دیلا سزاور کئی دا دی ٹوکو دا دی دوکی فیضا قامو الی الصلاة دا وم دے خواب دا منافقان و خباست کلا چې دريږي مانځتا چې دا پټولو عبادتو کې اهم دي دا پټولو عبادتو کې افضل دي قامو کو سالا نو دريږي ډېر پسوسته سره ولي عبادت کې هو همت بیداری دا پکار دي ادي په مانځ کې داسي چې بس ملې ماته د پاسې زونه قامو کو ساده ولي یو غدار چې دوزري زو په وخت کې ورازي نو خلک وزلته کې مانځو دريږي او دې بال ته په سبيل باندې کینی او دستا نو او دست چې سو کینو منبت نه کټول نین سلیم خو بته نشوی کنه ها بیا چې راشي خبره وشورو کی یار دې جمعات کې ټیم نشتا هو د وخت پابندی په کې نشتا هو کله مخ کې ودري یا کله رستو ودري دا خبره وشو اللہ منزکا ذکر کو منزو دانا چگنے پا دی منزکی دی داسی دی نمرت تینا دین دے دا دین پکار کے دیر کو سالا دی دیر سست دی و حدیث کی راضی کلی چی خلقو منزایکو نفهم لی ما سیواها ازیا اگا نور خو بے مخی زایکڑی چ مونږ یې داسې کو زه غنور خوړو تاسو مکو چې زکات به څنګه یې روزه به څنګه یې حج او عمره به څنګه یې هغه خو پریزا چې مون سره دا کار وکړنه راوي او کلو ظلم یې وکړو چې حدیث کې مرغلی چې نبی علیہ السلام وی یو ځل چدا دو منزونه پا منافقانو دیر گران دی نماز خوتن منزو دکه دا کار نستلی کنا او دا سحر منزو دکه خوب تینا نتخ دی ایدا پا دیر دیر گران دی طول پا کراغلیو خواب اللہ دی رحم او بیویلیو چې نمازی ګرمون څوک څنګه کوي کار کوي کې انور تا ګوري کار کوي انور سري انور تا ګوري په دې داسې په ځړی باندې شي ورورو دې ودا وخت کې را پاسه فتل کا صلات المنافق وي دا د منافق مون ځخه چې په انور پر یو دی او دې راشي نو زر زر یو څو ټونګیو کې دا د کو سلام انا لغه دغه دا ټول زمانځو کول او راتل قران داوی نه تعبیر کړي په دې سره ګور په عبادت کې خو ته چوکن نه بیدار او ویخه او خو په هوش باندې چې قران وی حتا تعلم ما تقولون چې په دې باندې کې تاسو کوم تلاوت کوي یا کوم سبق وایي یا کوم ذکر کوي چې باغي او خپويږي کنه نو موږ خډیر د ویخه شي دي د بیدارې شي دي ادي چې دینو کو ساده اتم یراون الناس زن خی خلقتا منځ سره سکار نشتا خلق ذا زان غیراون الناس او نهم ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ نیادی مگر لگو چاو پا یادولو ندی صاحب ذکر قلیل دی ولی تک کم ذکر چې باغې کې د الله رضا نه اقلیل له کم ذکر چې هغه په طریقه د سنت د نبی نه را قلیل دی. نو قلیلا معنا سو که یو ځل دې الله نو مواغستو او په اخلاص سره په طریقه د سنت باندې نو کثیر شو، هغه ته ذکر کثیر وي. او کډیر ذکر دیو کو او 500 تسبیح دی پواړو لې او چې سنت برابر نه اخلاص پکې نه خدای نه یره پکې نه نا ذکر نه دی کنه الا قلیل معنا نه مرادف د آدم نه یادی الله لرا مگر لګم اخلاص پکې نشتا طریقه د سنت پکې نشتا نو کډیر ذکر کړو نو هغه لکشو او قرطبی وی لا یرجونا لها ثوابا کمنز کئی نو ذانیتی نشته دی چه اللہ را لاجر و ثواب را کی فادت زی رازی فادت زی رازی لا یرجونا لها ثوابا ولا یخافونا عنها عقابا او دام نشته ری کچری پریه دیوی نکی نو دعذاب نم نیاریگی دا څنګه مونږ یو چې نه په کولو کې د ثواب پتا ما دي اني په پرې خوځو کې د عذاب نه یریږي تل کا صلات المنافق د منافق مونږ ته مؤمنان کې راځي د رمضان کړي پغی سره دا دوه خبرې دي چې ارجونا ثوابن دا جره ثواب پتا ما دي ویخابون عقاب او دا عذاب نیری خان از منافقان دا کار نگه اغیی بس گوری چه اسی با منزل راشی جماعت تا براشی دا سیدونه نی بس طول حلق سی کئی یو پل بگوری بل پل لکه دا سوک دی اغیر دا نیر آگر دی نو بخان دیور پوری اگر نصب بولا ذکر کیجئے خدا آغاز را دی تیز پار را دی قبلی تا نمخ کئی ذکر نکئی جمعہ تا خوچی راشی نوال با دور کاتا منزو کی داد جمعہ اب یا با قبلی تا مخ کئی پسف کی بکینے او ذکر بکائے او دو تو منافق کار داسه نه دي ته چې راشي نو اول خو کینی نه یو ځای و دروازه کې سر راخکار کی الکه په سود ریږي وای په دوا باندې بل وی و هزار راخکار کی کله به رنګو شي وتا نه په لولل شي ګټ سره وځي الکه مندن کی نن اورګه دغه دنیا خبرې خلاصي کنه تا ابو زوره زوره به خبرې خلق وای چې دا سوق دی په دغه خبرې نه کوي ور سره ها په زوره زوره به خبرې کوي اثر به مو سره او لاس به مو سره وي ته کنه مقامخ وته خبرې کوي دره زمون دې زاد یما تدب دی او هیڅ نه نه خبر ها نهم مزبزبینا بین ذالک ذی شکمن دی ومین دو کفر او دی اسلام کی یو پل یقین نشتہا نو مزبزب مانا یو متردد دو دی یو پل یقین نشتہ دی خوا کلو تاغ دین خوخ کارشی چدا سے دنیا سو شهرت او خوشاله او مزي او فراقونه پکی کنا نمړوي دا سه خوان کوي ها ختم دا سه خوان کوي واده دا سه خوان کوي دا پروګرام وي دا سي ها چر زبګي ډيري او کچری دغنی خلق نه غړا ګړا نه شهرت نه د خوراک څخه تنظیم نه ای بیا دې نړۍ رضيات خپشي ښا چې دلته کیسه دي اځه معنا د زب معنا شړل ولی زباب مچتوي زباب دا نموله زکه خزه 400 کی شړینو معنا دار مزبزبینا بین ذلک دی شړل شوی دی د دوالو طرفونو نا کومه مینان تزین واغی را شړی ګور تمراز مونږ ته معلومی کاری نور خپل خلق سره لړشی ناری هم را شړی مړوی ستاسو خبره په اعتبار نشته نو ار یو یز ځان نشړی مزبزبین بین ذلک لا اله الا هو ندی مومنانو سره مرګری دی د زلنا ولا اله الا هو ندی کافرانو سره مرګری دی د زلنا دیو تن سره مرګرتیا نشته د دې مرګرتیا د خپل مطلب سره ده د خپل غرض سره ده چې غرض کوم ځای کیږي نو قضا دې مرګري ده او من یذلل الله ولن تجد له سبیلا هغه څوک چې له گمراه کی تبه نمو می دا غو پارسدین هغه په اسلام کې نه په يهودیت کې نه اس بنی نو بین دو نو مسلمان نافق دا سی کنه هر کله چې نافقانو خباستونه عیبونه بیان کړل تر لاسو پوری چې لا اله الا الله ولا اله الا الله نو اس مؤمنانو ته وی چې ور تاسو د منافقانو جټاو نه خورای داغی عمل پزان کرانا ولی ولی داغی عمل سده داغا دی جزان تا مسلمانان وی ام محبت یا دی کافرانو سره دی داغ منافقت دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین منی سا اے کافران لر دوستان بغیر دخپل مومنانونا حلتے خویلیو چه عزت گو رہے دیسر عزت گو رہے عدلتا و تداخرت سزا بیانی اتریدونا تاسو ارادل رہے انت جعلو للہ علیکم سلطانا مبینا چو گردوے دا اللہ دپارا پخپل زان باندی دلیل خکارا چه قیامت که اللہ تاسو راونی سی کنا اتاسو اے چه اللہ من خو مومنانو مومنانو سر مرگریو پار عبادت کی شریکو منزنو کی پا حجنو کی پا جہادنو کی رب عزت بوتا ہوئی چه دا تاسو چه کافرانو سر ناس وے تاو سنگ مسلمانان وے تاسو غاوی سره ناس وې نو چې غاوی سره ناس وې نو مسلمانان نه یې کړه الله له خپل لاس نه دلیل ورکو انت جعلو لله علیکم چوګر زوی الله لرا په خپل ځان باندې دلیل ښکارم چې دې کافرانو سره محبت ته او دې سره تعلق دې نبزداد اللہ طرف نہ دلیل شو ستاسو منافقان یہ اسے ہو جو بیانی چیزی منافقانو کفر دیر پٹو دیر ولی اکثر خلقو دا نمان دا چیزا منافقان دی چدا غی ظاہری دی دا تمن دی ترل تا بیو کات کنا ادا غی لخو دی دیر مالا نیو چی خانک واخلا خانک راکا او دا نمت لگ دی که خوا دی دیر مخ کیو کنا فخدمت کی ابړي بیوالي وي نيچا دي ته منافقان نه وي کنه ولې کفر ډېر پټ دی کنه الله وی چې څنګه کفر پټو ایسوک تن نو خبر نو زدي قیامت کې غضب هم ډېر پټي کیزر څوک ملاقات نشي کولای څوک یې جوړ مونږه ملاقات کو کنه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشکا منافقان با پاغلان دی تا خانکی دورنا دو جہنم سبرت درکات تی ببر بانی او سخکت دی غیتا درک اسفل ہوئی لان دی طبقا باوی کی وی چیغینا لان دی نور سا نشتا بیا خدا دیل اللہ آغا زی ورکولی آغا دا پنا زیده پت زیده نیسو کلی دیشی نو سرا سوک ورد لیشی در دی وجی نچی بس و هو خادعو هم اللہ بولا سزا ورکولو نا سزا داشو کنخا ولن تجد لهم نصیرا چربانو می دې لپاره یسو کېم دادیم دې غزان د دنیا کې ډېر لوی لوی خلق او غټ غټ خلق کبرا رؤسا دا منلیو کنا ولې دې چې داسې روح دی والا شي په بار شي کنا دې بیا دا کاروم کوي یو پلخو دنیا پرستی کئی پلخو لعب کی مشغول ایڈیر منحمی کی او بل پلیزان لیو غٹ مولا را گیر کڑی خان چیغا خلق پا مرکزونو کی پیجنی گورا اگا بہت سارا ناس تی کرو جماعتی یا کنور صدا تی پروگرامی نا بہت سارا ناس تی خلق تخیی چیرا کمونگا د اسلام هم ډیر زیات پابند یو د داسې لوی لوی غستو مونږ سره تعلق دی مونږ سره تعلق بیا دې وخت کې هډوارا آسان ده ټول دنیا یې ویني چې ګوره پلانې سه و سره ناشته نو پرده پیراش کنه ښه ولن تجد لهم نصيرا الله وی التکه بیا دانی ښا التو بیا یسوک نی جستا مدد کی نه و امی نه و مولای ا قران ته نو څه استثناء کوي چډیر داس یو منافقان او خو قسمت خو توبه وستا او دا خپل نفاق نه او دا خپل ټګه ټوره نه ډیر په اخلاص توبه وستا نو بس اخش بس دا اللہ ویلی چه بس توبه و باسه لکه چه گناه دیارو کلی نیخا او سلور شرط بکی بیانه اِلَّا الَّذِينَ آتَابُوا مَگَرَا کَسَان چه توبه ویستا دا منافقتنا چه نوری با تگی توری نکوما نور با جون با لب جب کی نتیرم لب جب دا منافقانو و اصلح و اصلح دا عملی اوکران و اعتصمو باللہ اولا سنے کلک کلل دا اللہ پا قانون مکی خود دوار ٹک دسو پیسلی محسلی کولی پا شیطانی قانون باند پا انسانی قانون باند او چی توبے ویستن و اعتصمو باللہ وز دې بل قانون پابند نه دي د قران او سنت واخلصو دینهم لله او خالص کو خپل دین او خپل عبادت د الله لپاره اخلاص پکې پیدا شو دا څلور صفاتونه دي دا د منافق د توبې لپاره ها کله چې دا څلور قسمه شرطونه په توبه کې موجود شو اولائک مع المؤمنین دغه خلق واده مؤمنانو مرګ لري شي مؤمنانو مرګرتیا او ته حاصل شو ها او چې مرګرتیا ته حاصل شو نو نور تپوسم کواخا ولي وصوب ايوت الله المؤمنين اجرا عظيما زردا چې وربکه الله مؤمنانو ته اجر ډیر لوی زیله بم ورکی کنه چې دې مرګري شو ما يفعل الله بعذابكم دلکار څه دې چې تاسو له عذاب درکئ تاسو په عذاب کې د الله څه فائدہ ده انا غفیدې ته محتاج دي ښا خو په دې شرط ان شکرتم و امنتم کو چیر تاسو دا تابعداري وکړو تاسو دا توحید قبول کوئ امنتم وحدتم نو الله چیر تاسو له عذاب نظر کوي او تاسو کې تابعداري نشتا او تاسو کې صحیح ایمان او یقین نشتا نو زه کوم الله عذاب درکې ښا شکر تم یې مخ کې کولی زګدی کې معرفت ته تب شکر دا چا دا کې چې پیجن یې کنا یو بندن پیجن دا به څنګه شکریا ادا کې رضی کې پیجن غلیوا ان شکر تم کې ښا او چې کله پیجن غلی حاصل شو ان وا امنتم ایمان په الله راغی ایمان خو بالا راوړی چې مخ کې الله او پیجنې وګور دا سورہ خلق چې زندگی تباز دا زکا چې موږ ایمان راوړې او خدای نه دی پیژندلې د چې کوم کار مخ کې نه غي نه کړې د خدای پیژندلې مخ کې وا هغه نه کړې ایمان راوړې دغه ایمان په الله تعالی قبلې ان شکرتم و امنتم که تاسو شکر ودا کو شکر دازې چې خپل منعم او پیژنې خپل محسن او پیژنې تاسو څوک نام کې او باغبان دې یقین وکړه وکړ الله او شاکرن علیم یقینن چې الله قبل اون کې تعملونو او په دې دار چا په حال باندې او سره قدر دې د خپل بندیانو د عمل حدیث کې راځي چې کله یو بندا د الله په نوم باندې سوور کی سروپے و شرپے اللہ پنم بان نوی اللہ رب العزت داغی دا سی پالنا کئی لکتاسو چیوئی دا اس پی بچے پیر خلق کن دا اس پی بچے ساتھی کن بیانا وطوئی او بس واقما خوالنا ور کئی وڑی او بادام او دا ویچه خغټه شي کنه مارشه غټه شي الله عزت دې خپل بندا هغه عمل داسې ساتمو او پالمه کما یربی احدکم فلوه لکه څنګه تاسو یو تن هغه خپل بیان ساته اور وخت نه چا پیرا ګرځي اور وخت نو یز قصد بندا عمل او صدقه ډیرو ما ډیرو ما ډیرو ما چې دا وینې غر جوړ شي او یی سمرا نیما کجورا دا غی نغر جوړ شي خا دا الله شاکر معنا دا چې الله سره د خپل بندیان د عمل ډیر قدر دی ان المنافقین یخادعون الله بشک دا منافقان ټگی کوي الله سره په خپل خیال کې ځکه الله سره ټگی نشي کېږي او هو خادعهم الله به ول سزا ورکړي د دې ځکه ګناه کنه ته ګناه سزا خو الله ورکړي کنه فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا او کله چې دی ودريږي مانځتا چې هغه په دین کې یو اهم عبادت ته نو ودريږي ډېر په سستۍ سره نو د نور عبادتونی خوړو تپوس مکوان چې مانځ سره ادا کار وکړو نور بسی یراون الناس دا منظم د دې لپاره کوي چې ځان خې خلقتان وګورې وازی دا فرض مننه یوازی فرض مننه په جنازه کې ډیر ریاکاری کوي جنازه کې منافق صلی اللہ علیہ وسلم دیب آواز کئی اے سکونہ سام کئی اے جبر خلق پرشنو بی آوازو کئی زان خی کنا خلق خلق اصد جنازی لراغلے حضیت و ساجد تھی جب پردگار کے مشرک ہے خدا قرآن ہوئی چیو راون الناس دیب ہر عبادت و عمل کے خلق دزان خی اللہ تنا ولا یذکرون اللہ او نیازی اللہ لنا الا قلیلا مگر لک منز منز خطول ذکر دے طول ذکر دے او منز دا سیدی چی اللہ ویلی وطل سما کی قد ابلح المومنون اللذین هم فی صلاتهم خاشعون مومنان کامیاب دی ولی په خپل منځونو کې د الله نه یری کنه دا یې کامیابی وایو ادي چې دی خدای الله نه یری نه یادي الله لرا مگر لګ دا مطلب دی چې ټول منځونه نه کوي چې کوم یې داسې په طبیعت یې خین راشخه مزبزبین بین ذالک دو پړک دی او شکمن دی پمیند کفر او د اسلام کې لا اله الا هو نذی دل سره دی چې مؤمنان دي ولا اله الا هو نذی بل دل سره دی چې کافران دي دې یو سره تعلق نشته او خلق هم پیجن ښا وی دا غرض یې راان دي او دې خلق هم پیجن دي ښا دا وی خپل غرض یې راان دي ښا دې چې مرګري ندي وی ښا او قرآن دا سویلی ومن یضلل اللہ ولن تجد له سبیلا اگر سوک چلے گمراہ کی تبا نمومی داغد پارستین یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء منی سے کافران لر دوستان من دون المومنین بغیر دخپل مومنان اتریدونا تاسو اراده لرئ ان تجعلوا لله علیکم چو ګرځوي الله لرا په خپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل ښکارا ان المنافقین ذکر دي کې مخکې ذکر نکړو چې لا تقعدوا معهم مکه نه اوسره غره مکه نه نو چې کېناست نو بس انکم یذم مسلم شو دا ښکارا دلیل وکړه اجه دلته سره کیناست نو قیامت کې وو سره مې اوځي کمزه کې ان المنافقین بالدرک الاسفل من النار بشک منافقان خبا پاغه تا خانه او تبقلان ذکی زورن ولن تجد لهم نصيرا چرې ونه مې زده پاره سو کې مددگار الا الذين تابوا واصلحوا مگر او کسان چې توبه وی استاد منافقتنا او اسلام او کلا خپل عمل په سنت واعتصموا بالله او لا سنه او لګول د الله په قران باندې د الله په قانون باندې او نور خیانتونه پرې خدا خیانتونه واخلصوا دینهم لله او خالص کو خپل دین او خپل عمل او عبادت د الله لپاره ریاکاری پرې خدا دنیا نمو شهرت اپری خودو اخلاص دیتا ہوئی اولائی کمال مومنین بدلا کسان باز مومنانو مرگریشی وصو فیوت اللہ المومنین آجر نازویما او زردہ چوربک اللہ مومنان لراجر دیر لوئی ما یفعل اللہ بی عذابکم سکار دیتا اللہ استاذ العذاب در کئی ان شکرتم وامنتم کچر داو داو شکریا دا کلا تابیداریو مکلا او پاغبان لیم یقینو کن وکان اللہ شاکرن علیمان او اقنن اللہ دیر قدر قدر کون کے دے دو عمل دخل بندیانو او پوئی گی دار چاپ عمل باندی پا اخلاص باندی